Host started recording. मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 203वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, प्रथम पाद, सूत्र चलेगा आज 33 से 87 लिरि लुटो हो। तो 87 प्रथमा द्विवचनांतम प्रश्न था पीछे का। ये सत्यापक ये आपक आगम करने से अकारांत तो नहीं बनेगा, फिर अनाविष्ठवत प्रातिपदिक से आपका ही लुक हो जाने लगेगा, तो ये अकारांत कैसे हुआ? आपुक आगम जो हुआ है तो आगम विधान सामर्थ्य से ही, ठीक है ना, क्योंकि प्रातिपदिक था पहले सत्य, और सत्य से हमने णिच प्रत्यय किया, ठीक है, सत्य से णिच आया और उसी णिच के आपुक सहित सत्य से आया, यानी आपुक भी हो गया और ऋणिच भी हो गया, तो आपुक आगम अलग से आया था, प्रातिपदिक था सत्य शब्द, ठीक है ना, आपुक तो आगम बाद में आया है, तो सत्य शब्द क्योंकि वहां जो वाक्य है णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो प्रातिपदिकस्य शब्द दिया है उसमें णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णिच पर रहते इष्ठन के समान व्यवहार करेंगे णिच में और प्रभाव पड़ेगा उसका प्रातिपदिक पर, यानी प्रातिपदिक जो है सत्य शब्द उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी भसंज्ञा करके जैसे टी भाग का लोप करते हैं उसका करेंगे। अब क्योंकि यहां पर आपुक आगम भी हो चुका है तो आपुक आगम प्रातिपदिक नहीं है, ठीक है ना, प्रातिपदिक संज्ञा हमने पहले कर ली सत्य शब्द की, अर्थवान तो वही है ना, आपुक आगम अलग से आया है, तो अब जो स्थिति है निच पर रहते सत्याप शब्द की, तो सत्याप शब्द में अब उसको टी भाग का लोप नहीं करेंगे अब, क्योंकि प्रातिपदिक का भाग नहीं है ये आप, ऐसे ही रहेगा और निच का ई जोड़ दिया बन गया सत्यापी, बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ। और आचार्य जी ये अनुकुशनाति ये कुश निष्कर्ष ही है ना? हाँ, कुश निष्कर्ष धातु से ही है और वो खींचना ही अर्थ हुआ उसका भी, निष्कर्ष भी वही होता है खींचना, जैसे निष्कर्ष निकालते हैं किसी विषय का पूरा निचोड़ निकालते हैं वो खींचना ही होता है, तो वैसे यहाँ पर है। तो और ये सन से आगे जो सन प्रत्यय वहां से ये प्रत्यय विकरण कहलाएंगे? सन प्रत्यय विकरण, सन प्रत्यय लकार परिणते कहाँ होता है? सन लकार और धातु के बीच में, लकार धातु के बीच का अर्थ है कि लकार परे रहते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो आते हैं, अब लकारों के स्थान में तिप्तस जी आएंगे वो नहीं, वो भी उसी में आगे सारे लकार में ही, उनके और धातु के बीच में जो आएंगे, और यहाँ सन प्रत्यय पहले ही आ चुका है लकार अवस्था लाने से पहले, तो सियतासी लिरि लुटो हो, यतासी प्रथमा द्विवचनांतम लिरि लुटो हो सप्तमी द्विवचनांतम। स्यश्च तासिश्च, इसमें इकार भी साथ में पड़ा हुआ है, और लिरीच लुटच। अब लिरी शब्द से यहां पर क्योंकि निरनुबंधक ग्रहण किया है सामान्य रूप से, तो निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधकस्य ग्रहणम, सानुबंधक का ग्रहण हो जाता है। तो जहां जहां लिरी आ रहा है तो टकार वाला भी ले लिया लिरिट, ङकार वाला भी ले लिया लिरिंग, दोनों आ जाएंगे, तो यथासंख्य भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीन बन गए अब ये, क्योंकि लिरी एक सामान्य रूप से एक ले लिया हमने, उसके अंदर दो प्रत्यय समाविष्ट हैं, लेकिन यहां पर हम संख्या एक ही मानेंगे, तो संख्यातानुदेश हो जाएगा। तो इस तरह से लिरी लुटोह परतः धातोह स्यतासी इत्येतो प्रत्ययो यथासंख्यम भवतः, तो लिरिट और लिरिंग पर रहते स्य लुट पर रहते तास। बहुत बार ऐसे उदाहरण हम सब लोगों ने देख ही लिए हैं पीछे, तो उदाहरण जैसे आ गया करिष्यति और अकरिष्यत, क्री धातु से लिरिट लकार और लिरिंग लकार, तो दोनों में ही स्य आ चुका है। स्य लाने के बाद फिर इडागम करेंगे, गुण कर लेंगे, और उधर लकार के स्थान पर तिबाद व्युत्पत्ति करके करिष्यति अकरिष्यत, अकरिष्यत में अडागम भी हो गया, लुंग लंग लिरिंग क्षोटु दात्तः। ऐसे ही लुट लकार में क्री धातु से लुट ला करके तास प्रत्यय आ गया, क्री तास। अब क्री को गुण कर दिया गया, कर तास धातु अनिट है, इडागम होगा नहीं, एकाच उपदेशे अणुदात्तात्। और आगे जो प्रत्यय आया तिप तस झी लाएं, अथवा ता आताम झ, तो त ला सकते हैं और तिप भी ला सकते हैं, क्योंकि उभय पद की यह धातु ये क्री, तो कोई सा भी लाएंगे दोनों के स्थान पर लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, तो डा आदेश हो जाएगा। अब डा डित है, तो डित होने से तास के टी भाग का भी लोप हो जाएगा, उसको कई प्रकार से बोल देते हैं, डिति अभस्यापि टेर लोपः, डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपः, डित्वात टेर लोपः, किसी तरह से भी कह दो, अर्थ ले लेना है उस प्रकार का कि डित यदि किया है पाणिनि ने तो भ संज्ञा न होने पर भी टी भाग का लोप कर देते हैं, तो तकार बचेगा तास का, डा का आ मिला दिया करता। पठिता में पठ धातु सेठ है, तो इडागम भी साथ में हो जाएगा, तो पठिता। अब ये तो हमने लकार का बना लिया, लेकिन ये रूप अन्य प्रकार से भी बनते हैं, त्रिच प्रत्ययांत, अणवुल त्रिचौ से जब त्रिच करते हैं तो वहां कर्त्री पठित्री इनका भी ऐसे ही बनेगा, कर्ता पठिता प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में, ये लुटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो समानता दिखाई देती है, अर्थ में अंतर आ जाएगा, वहां होगा करने वाला और यहां जो दिया है उदाहरण इसका अर्थ है करेगा, ये भविष्यत काल का लुट है। आगे आया सिब बहुलम लेटी, तो पहली बार ये लेट लकार आ रहा है, हमने जो अब तक लकार देखे हैं वो 10 लकारों की गिनती करते हैं, 4 तो सार्व धातु को लट लोट लंग विधिलिंग, और 6 लकार आर्ध धातु बोलते हैं, लिट लुट लिरिट आशीर्लिंग लुंग लिरिंग हो गए 6, लिट लुट लिरिट क्रम से ये आ गए इधर, और आशीर्लिंग लुंग और लिरिंग, लेकिन 11वां लकार हम लेट को ले सकते हैं। अब लेट लकार को हम सार्वधातुक लकार बोलें या अर्धधातुक लकार बोलें, तो ये दोनों प्रकार से कहलाएगा, क्योंकि सिप जो प्रत्यय आ रहा है ये तो अर्धातुक का ही है, लेकिन बहुल करके आ रहा है तो शप भी आएगा दूसरे पक्ष में, तो शप आएगा तो सार्धातुक लकार, से पाएगा तो अर्धातुक लकार, ये दोनों की भूमिका निभाता है। प्रयोग इसका वेद में ही होता है। अब इसमें जो रूप बनते हैं तो तुम लोगों ने बनाए भी थे एक बार, कितने बने थे भू धातु के रूप, भू धातु के 96 बने होंगे ना, 96 96 रूप बने होंगे। चलो देखते हैं आज, यहां पता लग जाएगा। तो इस तरह से सिप प्रथमैक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम, लेटी सप्तम्येक वचनांतम। लेटी परतः, तो लेट लकार पहले ले आएंगे, लेटी परतः बहुलम धातोः सिप प्रत्ययो भवति। तो ये भी क्या है, विकरण, इसको विकरण कह सकते हैं हम, लकार पर रहते कर रहे हैं इसको। अब बहुल करके सिप यहां किया है, लेकिन लेट लकार परे रहते किया है, तो लेट लकार करने के लिए हमें सूत्र अलग से चाहिए। तो कौन सा सूत्र है लेट लकार करने वाला? लिंगर्थे लेट। हाँ, लिंगर्थे लेट, लिंग लकार के अर्थ में लेट लकार भी होता है। जो लिंग का अर्थ है वही लेट का अर्थ है, और बहुत प्रयोग मिलते हैं वेद के मंत्रों में, लेट लकार के बहुत प्रयोग आते हैं। तो इस तरह से लेट लकार लिंगर्थे लेट से लाने के बाद इस सूत्र को लगाएंगे। तो इन्होंने जो प्रारंभ किया है उदाहरणों का, ये किया है सिप प्रत्यय से, और सिप का भी जो वार्तिक आता है कि सिप बहुलम णित वक्तव्यः, सिप प्रत्यय जो यहां हुआ है इसको बहुल करके णित भी माना गया है। सिप स्वयं बहुल करके आया और णित भी बहुल करके हुआ, तो णित पक्ष में जब बोलेंगे तो धातु को वृद्धि भी हो जाएगी। अब यहां पर जो प्रारंभ किया इन्होंने, तो पहले सिप प्रत्यय किया और णित अभी नहीं लिया, तो इस तरह से भू धातु से लेट लकार, उदाहरण पहला है भविष्यति, उसी क्रम से हम लोग चलेंगे। तो भविष्यति में भू धातु लेट लकार, विकरण आ गया सिप, सिप का बचेगा सकार, इकार और पकार इसमें अनुबंध हैं। अभी ऋणित नहीं किया है हमने, लेकिन आर्ध धातुक तो बनेगा, क्योंकि तिंग और शित तो है नहीं ये, और धातु के अधिकार में है। ये चर्चा पीछे हो चुकी है कि सार्वधातुक और अर्धधातुक जो नाम प्रत्ययों के दिए गए हैं, ये सभी धातुओं को ले लेंगे, धातु कर्मण से लेकर के, और ये धातु रेकाचो वाला भी और धातुओं का अधिकार भी। तो इस तरह से अर्धातुक वलादि होने से धातु, क्योंकि उदात्त है ये, तो इडागम भी हो जाएगा। तो भू ई और सिच का, सिप का सकार, और आगे लेट लकार में तिप ले आएंगे उसके स्थान पर, तिबाद उत्पत्ति उसी क्रम से करते हुए। अब भू को गुण और अवादेश, तो भविष्य और ती। अब यहां पर एक और कार्य कि लेटह अट आटव, लेटो डाटव, वहां लेटह में षष्ठी है, अर्थात लेट के स्थान में। अब वहां दो तरह से अर्थ कर सकते हैं, हम केवल इतना ही बोल दें लेट के स्थान में अट और आठ होते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है, और लेट के स्थान पर जो लस्य के अधिकार में आदि जो आदेश हैं तिप तस्जी आदि ये सारे कर लें, तो उनको अट और आठ कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता, होगा प्रत्ययों को ही अट और आठ आगम दोनों। तो बारी बारी से दोनों किए गए अट और आठ, ये सभी उदाहरणों में दिखाई देंगे अब, क्योंकि इनमें कोई विकल्प नहीं है। देखो सिप हमने बहुल किया, बहुल का अर्थ विकल्प ही ले लो एक प्रकार से, ऋणित मानेंगे वो भी विकल्प बहुल है, वो भी अट और आठ इनमें कोई विकल्प नहीं है, एक बार अट एक बार आठ। तो ये पूरे 96 रूपों में अट और आठ दिखाई देंगे, अगर आधा आधा कर दें तो 96 का आधा कितना हुआ, 48, 48 अट आगम वाले होंगे और 48 आट आगम वाले होंगे, ये सम में आएगा। तो पहले अट का ले लिया तो भविष्य अति बन गया, सकार को सकार कर दो, आदेश प्रत्यय हो भविष्यति। अब इसी स्थिति में अब आट को भी ले लो तो ये जोड़ा बनता जाएगा सर्वत्र, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल अट के जगह पर आट बोल दिया है तो बन गया भविष्याति। अब एक कार्य और, आट और आट तो होने ही है बारी बारी से, लेकिन एक कार्य और होगा कि वो विकल्प से होगा, वो होगा एकार का लोप। तो अब तक हम लोग एकार का लोप करते आए हैं अन्य लकारों में, तो सूत्र कौन सा लगाते थे? इतश्च। अब लगेगा इतश्च लोपः परस्मी पदेशु। अब सूत्र अलग है ये इसका, और ये लेट लकार के कितने सूत्र हैं उनको गिन के रख लो। कहां से प्रारंभ करेंगे? लेटो डाटो, यहां से प्रारंभ होगा। लेटो डाटो के आगे आत ऐ, ये भी लेट लकार का ही हो गया। आत ऐ के आगे वैतोन्यत्र, इतश्च लोपः परस्मै पदेषु। फिर स उत्तमस्य, ये हैं पांच सूत्र। अब इन पांच सूत्रों में विकल्प कहाँ कहाँ है वो देखो। तो लेटो डाटो में कोई विकल्प नहीं है, आगे वैतोन्यत्र से विकल्प चल पड़ा। अब ये वाह, वैतोन्यत्र में वाह आ रहा है, तो चार सूत्र हैं विकल्प के। अब इसमें तो इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, हमारा तो परस्मै पद का प्रकरण है ये, तो हम इनको ले लेंगे। अब तो इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, ये विकल्प से इकार का लोप करेगा। इकार हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो तिप में मिलेगा, एक अंति में मिलेगा, एक सिप में मिलेगा, एक मिप में मिलेगा, चार स्थानों पर। तो चारों स्थानों पर ये इकार का लोप करता जाएगा विकल्प से। तो ठीक है, हमने इकार का लोप कर लिया और बाकी वही स्थिति रखो सब। आठ आगम वाला पहले बोलना, आठ आगम वाला बाद में बोलना। तो भविष्यत भविष्यात। अब एक और विकल्प आ गया, वाह अवसाने, ये कोई लेट से संबद्ध नहीं है। तो अवसान आ गया है तो फिर अवसान पर रहते विकल्प से चर हो गया। तो विकल्प से चर कहने का तात्पर्य पहले झलाम जशोन्ते लगाएंगे। तो झलाम जशोन्ते लगाएंगे तो बनेगा भविष्यद भविष्याद। वावसाने से चर कर लिया तो बना भविष्यत भविष्यात। अब बोलने में जो है ये पहले इन्होंने तकार जो है उसका चर वाला बोल दिया है, भविष्यत भविष्यात पहले बोल दिया है, आगे भविष्यत भविष्यात, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने ये जो रूप बनाए अभी, ये कितने बन गए? छह रूप। ये छह रूप किस स्थिति में बने हैं? ये छह रूप उस स्थिति में बने हैं जब हमने सिप को नित नहीं किया है तब। अब हमें परिवर्तन जो करना है वो केवल मात्र करना है सिप को नित बना करके, बाकी सारी स्थिति वही रहेगी। तो सिप को नित करके धातु को वृद्धि कर दो गुण के स्थान पर। पहले भू को भो किया था, अब भू को कर दो भव। तो भाविष्यति भाविष्याति, भाविष्यत भाविष्यात, भाविष्यद भाविष्याद, ये हो गए। तो छह और छह बारह। अब बारह के बाद ये जो बारह रूप बने हैं सारे, तो ये हुए सिप प्रत्यय करके। अब क्योंकि बहुल करके है ये, अब हम सिप ही नहीं करेंगे। सिप नहीं करेंगे तो शप आएगा। अब शप में हम वो तो लगा नहीं पाएंगे सूत्र, सिप बहुलम निंद वक्तव्य, वो भी चला गया। लेकिन अट और आट होना, एकार का लोप होना विकल्प करके, वावसाने लगना, ये सारे कार्य होंगे। तो ये सारे कार्य होने पर भी अब ये संख्या में अंतर क्यों आ रहा है रूपों में? जैसे यहां बने थे बारह, आप कितने रह रहे हैं? भवति, भवाति, भवत, भवात, भवद, भवाद, छह ही तो रह गए, और ऊपर कितने बने? बारह। तो आधे क्यों रह गए ये? हाँ, क्योंकि शिव को अर्णित किया गया था वहां पर, यहाँ तो शब को तो अर्णित किया नहीं गया है, इसलिए आधे रह गए। लेकिन हैं सारे ये एक वचन के ही रूप, तो सबकी संख्या जोड़ी जाएगी। अब तो एक वचन में कितने बन गए? बारह और छह, अठारह। अब क्या होगा कि या तो किसी भी प्रत्यय में, जैसे एक वचन में अठारह बन गए, तो अठारह बनना, बारह बनना और छह बनना, बस ये चलता रहेगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ अठारह बनेंगे, कहाँ कहाँ बारह बनेंगे और कहाँ छह भी आ सकता है या नहीं आ सकता, वो भी देखेंगे। तो अब आ जाओ द्विवचन में। अब द्विवचन में आने के बाद हम कौन से सूत्र को नहीं लगाएंगे? अब एक तो इतश्चलोपः प्रश्न पदेशु को नहीं लगाएंगे, और एक सूत्र के न लगने से कितने रूपों में कमी आती है? जैसे ऊपर हमने इतश्चलोपः प्रश्न पदेशु लगाया, तो उसके कारण से कितने रूप बन गए हैं? छह बने थे। देखो, भविष्यत भविष्यात, भविष्यत भविष्यात, भवत भवात, भवत भवाद, छह बने थे, नहीं आठ, आठ बने एकाल लोप करके आठ बने। और यहां हम इतश्लोप प्रश्न पदेशु लगा नहीं रहे, तो कितना अंतर आ जाएगा? चार। आठ रूप तो वो चले गए, एकाल लोप करके जो पीछे बनाए थे आठ रूप तो वो चले गए। कितने में से चले गए? अठारह में से आठ चले गए, तो कितने रह गए? दस रह गए। अब यहाँ क्या अंतर पड़ रहा है फिर? यहाँ पर एक तो हम सिप करेंगे, सिप को ऋणित करेंगे, अट और आठ आगम करेंगे, तो इकार लोप नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इकार लोप न होने के साथ साथ वावसाने भी तो नहीं लगा, वावसाने भी चला गया यहां से, क्योंकि वहां वावसाने ने भी तो संख्या बढ़ाई थी रूपों की, तो वो भी यहां पर नहीं है वो स्थिति। तो तस में केवल बन पाते हैं छह रूप। तो जैसे मैंने कहा कि अठारह, बारह और छह, ये चलते रहेंगे। अब तो देखो छह भी आ गए अभी। अच्छा, अब हम ला रहे हैं झी प्रत्यय। तो झी प्रत्यय ला रहे हैं तो इतश्चलोप परस्मी पदेशु ये लगेगा, लेकिन वावसाने नहीं लगेगा, और एक सूत्र के न लगने से छह रूपों में अंतर आ जाता है, एक सूत्र के न लगने से। तो यहां पर छह रूप कम बनेंगे, तो कितने बनने चाहिए? अब बारह बनने चाहिए, तो देखो बारह ही बनेंगे यहां पे। अब तो भविष्यंति, भविष्यांति, ये हो गया सिप ऋणित पक्ष नहीं है तब। अब इसी में इतश्चलोपः लगा दो, और इतश्चलोपः के साथ साथ ही हमें संयुगांतस्य लोपः भी लगाना है, वो साथ में ही लग जाएगा, केवल वावसान ही नहीं लगाना है। तो भविष्यन, भविष्यान, ये हो गया, इतश्चलोपः लग गया और ये संयुगांतस्य लोपः लग गया। अब ऋणित कर लो सिप को, तो भाविशन्ति, भाविशान्ति, फिर इतश्चलोपः, भाविशन, भाविशान, अब सिप ही गायब हो गया, अब शप आ गया, भवन्ति, भवान्ति, फिर इतश्चलोपः, भवन, भवान, ये हो गए। तो याद करना, कोई इसमें याद करने की बात ही नहीं, तो बनते ही जाएंगे, ऐसी कोई सरलता है बहुत बनाने में। अच्छा, अब आ गए हम सिप में। तो सिप में जब आ गए, तो जहां जहां एकार आ रहा है, जैसे तिप में आया, सिप में आया और झी में आया, लेकिन तिप में एकार आने के साथ साथ वहां वावसाने भी तो लगाया गया था, न झी में लगना है वावसाने लगा था, और न ही सिप में लगेगा वावसाने, तो सिप में भी किसके बराबर बनेंगे? झी के बराबर। तो यहां भी बारह ही आने चाहिए। तो भविष्यसि, भविष्यासि, अब इतश्चलोपः, भविष्यः, भविष्याः, वही सकार को रुत्व विसर्ग हो गया विकार लोप करके, और भाविशसी भाविशासी ये ऋणित पक्ष का हो गया, फिर इतष्ट लोप भाविशः भाविशाः, अब शिव को हटा करके शप ले आए भवसी भवासी, फिर इतष्ट लोप भवः भवाः। अच्छा, अब जितने तस में बने हैं उतने ही थस में, उतने ही थ में, तस थस थ, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पर छह बने थे ना तस में, तो थस में भी छह ही बनेंगे। तो भविष्यथ भविष्याथ भाविष्यथ भाविष्याथ भवथ भवाथ। अब केवल जो है सकार नहीं है, आगे थ प्रत्यय है, विसर्ग मत बोलना, वही बोलना है। तो भविष्यथ भविष्याथ भाविष्यथ भाविष्याथ भवथ भवाथ। अब मिप में इकार आ चुका है लेकिन वावसाने तो लगेगा नहीं, तो कितने बनेंगे, बारह। तो भविष्यमि भविष्यामि, अब इतष्ट लोप भविष्यम भविष्याम, अब सिप को ऋणित कर दिया भाविष्यमि भाविष्यामि, फिर इतष्ट लोप भाविष्यम भाविष्याम, अब शप वाला भवमि भवामि, फिर इतष्ट लोप भवम भवाम। अब वस और मस, तो यहां भी तो स्थिति तस और थस के समान हो रही थी, ठीक है ना, लेकिन एक चीज यहां पर बढ़ रही है, स उत्तम से बढ़ रहा है, यहां पर सकार का विकल्प करके लोप भी होगा। तो जब विकल्प करके लोप होगा तो फिर कितने रूप बनने चाहिए, एक सूत्र बढ़ गया ना यहां पर, वावसाने तो लगेगा नहीं, वावसाने नहीं लगना है। तो वस में देखो, पहले वस में बनेगा भविष्यवह भविष्यावह, भविष्यव भविष्याव स उत्तमस्य। अब वृद्धि करके भाविष्यवह भाविष्यावह भाविष्यव भाविष्याव, फिर शब करके भववह भवावह, फिर स उत्तमस्य लगा के भवव भवाव। ठीक इसी प्रकार से मस में भी बारह बनेंगे, तो भविष्यमः भविष्यामः भविष्यम भविष्याम भविष्यमः भविष्यामः भविष्यम भविष्याम भवमः भवामः भवम भवाम। तो 18 केवल एक ही स्थान पर आए थे हैं, और 6 कहां पर आए थे, तस थस थ, तस थस थ, और बाकी सब जगह 12 और एक स्थान पर 18। तो 3 स्थान पर तो 6 बने, तस थस और थ, तो 6 × 3 = 18, तो ये हो गए। अब जोड़ो इनके लिए, और अब 9 प्रत्ययों में से 9 प्रत्ययों में से 3 का तो निर्णय कर लिया हमने, 18 बन गए। एक ले लो 18 वाला, तो 36 हो गए। तो 9 प्रत्यय में 4 का निर्णय हो गया, अब रह गए 5 प्रत्यय। अब 5 प्रत्यय में 12 कर दो, 12 × 5 = 60, 60 और 36 = 96, ये बनते हैं। तो मैंने एक बार रूप लिखने शुरू किए थे इनके, बहुत सारी धातुओं के लिख डाले थे मैंने, बहुत एक मोटी कापी बन गई उसकी, जब बालगढ़ में रहते थे तब की बात है, ये पूरा भर दिया लिख लिख के उसको। उसका पता नहीं था उन दोनों, ये जो पुस्तक मिलती है ना इनकी जैनियों की, धातु रत्नाकर, तो उसमें उन्होंने लेट लकार के रूपों का भी पूरा दे रखा है। वो पुस्तक ध्यान में नहीं आई थी मेरे, बाद में जब पता चला कि अरे ये तो पहले से ही छाप दिए गए हैं बहुत सारे, फिर मैंने परिश्रम करना बंद कर दिया। फिर मैंने कही तो पहले से ही उपलब्ध है, इनको क्या लिखना, नहीं तो मेरा विचार था कि इसका प्रकाशन करवाएंगे, कहाँ तक हो जाता वो निर्णय नहीं था, लेकिन ये सोचा था कि इसका प्रकाशन करवाएंगे पूरा लेट लकार का रूप लिख करके। फिर बाद में पुस्तक मिल गई थी, वो कई भागों में है, वो धातु रत्नाकर तो एक अलग हो गया, उसमें उन्होंने प्रक्रियाओं के रूप भी दिए हैं सारे, सनंत यंगंत यंगलुगंत सब धातुओं के अलग अलग अलग अलग बहुत दिए हैं। नौ दस भाग हैं उसके लगभग। तो इस तरह से ये तो इन्होंने भू धातु के रूप बना करके दिए हैं। अब इससे ये मतलब नहीं है कि ये सारे ही रूप हमें वेद के मंत्रों में मिल जाएंगे, ये तो इन्होंने एक प्रक्रिया बना करके दी। आगे जो है कुछ और धारण दिए हैं, वो फिर मंत्रों के ही उदाहरण हैं कि किस किस मंत्र में कहां कहां कोई शब्द आया हुआ है। जैसे एक है जोशीषत, तो अब बताओ ये कौन सा लकार कौन सा है, ये तो नहीं कहा जाएगा, वो तो लेट लकार है ही। कौन सा पुरुष कौन सा वचन? प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो अब कौन कौन सी बात इसमें लागू हो रही है? एक तो सिप प्रत्यय हो चुका है, ठीक है, और वृद्धि और गुण वाली बात इसमें नहीं घट पाएगी। हम सिप को ऋणित कर दें तब भी गुण ही होना है, सिप को ऋणित न करें तब भी गुण ही होना है। तो हम सिप ऋणित वक्तव्य क्यों लगाएंगे, यहाँ आवश्यकता ही नहीं है उसकी, गुण कर लिया है, इडागम हो चुका है, और अड और आठ में से अट का रूप है ये, और इतश्लोप परसी पदेशु भी लगा दिया गया है, और वावसाने भी लगा दिया गया है बस। तो जोशीषत, अब तारिषत में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने सिप को नित भी मान लिया, तभी तो वृद्धि कर पाएंगे, त्रि को त्रि धातु से बनेगा, इडागम दिख रहा है, सिप है और अट आगम, टिप के एकार का लोप, यानी प्रथम पुरुष एकवचन का ही है ये भी तारिषत। और मंदिषत, तो ये मदी धातु नुमागम भी कर लेंगे साथ में, यहां भी सिप को अर्णित करने का कोई प्रयोजन नहीं है, इडागम हो गया है और अट आगम और टिप के एकार का लोप हो गया मंदिषत। और नच भवती करके जो है इन्होंने सिप का दूसरा पक्ष, सिप जब नहीं करेंगे उसका लकार तो लेट ही रहेगा, लेकिन शब प्रत्यय करके तो वो दिया है पताती। तो पताती में क्या क्या बातें दिख रही हैं हमें, धातु पत है और आठ आगम हो चुका है और शब भी है, शब तो लाना ही पड़ेगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा दोनों का, और इकार का लोप नहीं किया गया है इतश्च लोप से, पताति विद्युत दिद्युत। ऐसे ही उदधिम च्यावयाति, तो च्यावयाति च्यु, तो च्यु धातु में वृद्धि करेंगे, यानी कि यहां पर च्यावयाति हाँ अणिज प्रत्यय से लाएंगे, क्योंकि पहले अणिज प्रत्यय यहां पर करना होगा च्यावयती में, और ऋणिच प्रत्यय करके च्यु से ऋणिच वृद्धि च्यौ और आव आदेश, तो च्यावी ये तो बन जाएगा पहले, और च्यावी बना करके उसके बाद लेट लकार लाएंगे, लेट लकार ला करके फिर शब वाला पक्ष होगा यहां पर, और गुण करेंगे फिर च्यावी को च्यावे, फिर आया आदेश च्यावय और शब का अ, आठ आगम और आगे तिप का ती, च्यावयाति। ऐसी ही जीव धातु का दिया है अंत में जीवाति शरदः शतम्, तो जीवाति में जीव धातु है, आगे आठ आगम है और शब भी है, पहले शब होगा फिर आठ होगा, क्रम ये रहता है, शब इधर होगा पहले, आठ तो क्योंकि प्रत्यय को होता है, और आगे तिप है, तो जीवाति शरदः शतम्। एक और दिया है वक्षति सदेवा, अच्छा जी पहले शब्द होगा फिर आठ होगा, तो च्यावयाति पहले, कोई बात नहीं, पहले क्या बात है भाई, शब और आठ दोनों मिलके आ तो बन ही गया ना, सवर्ण दीर्घ तो हो ही जाएगा दोनों का, पहले शब है फिर आगे आठ है। क्योंकि यदि हम अट करेंगे, अट यदि करेंगे तो अतोगुणे लग जाएगा, फिर दीर्घ नहीं मिल पाएगा हमें। कोई कहे कि हम इधर अटकर लिया उधर शब का अ है और अकह सवर्ण दीर्घ वहां तो गड़े बैठा हुआ है, वो दीर्घ नहीं करने देगा। जब आठ कर लेंगे तो अब गुण परे मिल ही नहीं रहा है, अतुगुणे लगेगा नहीं अब, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। अंत में दिया है वक्षति, सदेवा एह वक्षति, तो यहां तो अटागम का हो गया, ये आठ का नहीं है, अटागम हो गया और शब का आकार है, अब लग जाएगा अतुगुणे तो वक्षति। इस तरह से ये लेट लकार का है, एक ही सूत्र है यहां पर, लेकिन इसके साथ में सिप बहुलम मणि वक्तव्य ये भी जुड़ गया, और उधर लेटो डाटऊ इत श्लोक है प्रश्न पदेशु स उत्तमस्य, ये सारे सूत्र आ चुके हैं इधर। आगे है कास प्रत्याद आम मंत्रे लिटी, कास प्रत्याद पंचम एक वचनांतम, आम प्रथमिक वचनांतम, अमंत्रे सप्तम एक वचनांतम, लिटि सप्तम एक वचनांतम। कुछ व्याख्याकार इसमें आम को अकारांत भी मानते हैं, वो हम बाद में जब काशिका चलेगी तब चर्चा करेंगे उस पर, यहां हलंत मान करके ही व्याख्या करेंगे। कास प्रत्यात इसमें समास भी किया गया है दो शब्दों का, कास धातु अलग है तो कासच प्रत्ययश्च दोनों का समाहार द्वंद्व करके कास प्रत्ययम, तस्मात कास प्रत्ययात। और मंत्र अमंत्र वहां नये समास हो गया है, वेद में नहीं करता है ये सूत्र अपना कार्य, लोक भाषा में करेगा। तो कास धातु जो दी है धातु पाठ में, कासरी है ये, री अनुबंध है उसमें, कासरी शब्द कुत्सायाम, शब्द की कुत्सा निंदा अर्थ में आती है ये। तो इस तरह से कास धातु है कासरी शब्द कुत्सायाम, और प्रत्यय से तात्पर्य प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो भेतस तदादेश तदंतस्य च ग्रहणं भवति, ये लगा दो अथवा ये न विधि तदंतस्य लगा लो, तदंत विधि लेनी है तो प्रत्ययांत। कासरी शब्द कुत्सायाम प्रत्ययांताच्य धातु आम प्रत्ययो भवति। लिटि परतः, लिटि में सप्तमी आ रही है, और अमंत्रे मंत्र विषयम वर्जयित्वा, तो इस तरह से आम प्रत्यय करेगा ये। कास को अलग से इसलिए लिया गया है क्योंकि कास धातु प्रत्ययांत नहीं है, इसको प्राप्त नहीं था, रूप इसका भी मिलता है, प्रयोग मिलता है इसका, इसलिए इसको भी ले लिया है। तो शब्द कुत्सा में आती है ये निंदा, लेकिन यहां पर खांसने अर्थ में आती है क्योंकि खांसना जो है वो अच्छा नहीं लगता है, कर्कश जैसी ध्वनि आती है ना, तो शब्द की कुत्सा हो गई, मधुरता नहीं होती है खांसी में, और वैसे भी रोग जैसा होता है। तो कास धातु से यहां पर लिट्टी परतः जब कहा है लिट पर रहते तो लिट लकार तो लाना ही होगा, तो ये भी एक प्रकार से विकरण है, लकार पर रहते हो रहा है, तो कास धातु से लिट लकार ले आए, प्रक्रिया जो चलेगी प्रारंभ में, और उसके बाद क्या करेंगे, अब लिटलकार पर आ गया, लिटलकार आते ही ये आम प्रत्यय कर देगा, तो कास आम। अब क्या करेंगे अगला कार्य, आम प्रत्यय करने के बाद तुरंत लगाते हैं फिर आमह, ठीक है, आमह सूत्र से लिटलकार का लुक हो जाता है, तो क्या रह गया, कास आम, बस इतना ही रह गया कासाम, बाकी गुण आदि कार्य तो होना नहीं है, नई डागम होना है कासाम। अब कासाम को हम क्या माने, अब प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं इसकी, नहीं, कृतधित समास आश्चर्य नहीं कर सकते, क्यों, कृतंत तदितांत समास कुछ भी नहीं है ये, नहीं कृतंत नहीं है, नहीं मतलब आम प्रत्यय कृत नहीं है, क्योंकि वो धातु के अधिकार में है तीसरा वाला, उसके आगे है कृतत्व, लेकिन जो लिट लकार है जिसको हमने हटाया था अभी लुक करके, ये लिट लकार क्या कृत नहीं है, ये धातु के अधिकार में है कि नहीं है लिट है। और अभी हमने तिंग किया नहीं है उसके स्थान पर, कृतत्यंग तो लग नहीं पाएगा, यानी कि निषेध नहीं कर पाएगा अतिंग कह करके वो, तो लकार तो कृत है और प्रत्यय लक्षण से हम मान सकते हैं, यहाँ पर प्रत्यय लक्षण मान करके कृदंत है ये, तो कृदंत होने से प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक होने से स्वाद्युत्पत्ति आएगी। अब कोई अन्य प्रत्यय नहीं है, कोई कारक नहीं है, तो सुप्रत्यय तो आ ही जाएगा। अब सुप्रत्यय आ गया, अब सुप्रत्यय आ गया तो इसको फिर अब हटाना भी पड़ेगा हमें अव्यदाप सुपह से, लेकिन अव्यय होना चाहिए अब, तो अव्यय कैसे बनाया जाए इसको, तो क्या करें, कृण जनता की सहायता ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। तो कृण जनता का क्या अर्थ था? एजंत मकारांत एजंत कौन हो, कृत हो, वो कृत हो, तो मकारांत यहाँ पर आम प्रत्यय है, ये कृत है क्या? नहीं। कृत तो जो है लिट लकार को मान करके किया था हमने प्रत्यय लक्षण से, वो मकारांत नहीं था। मकारांत जो है वो कृत नहीं है, तो समस्या हो गई ना। यद्यपि कुछ लोग लगा देते हैं कृण जनत, इन्होंने भी लगाया था पीछे जो ध्यान होगा ईक्षान चक्रे जो सिद्धि आई थी, तो वहां पर इन्होंने कृण जनता लगाया था इन्होंने, लेकिन कृण जनता नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आम प्रत्यय को स्वरादि निपातम अव्ययम में स्वरादि गण में पढ़ दिया गया है, वहां से ले सकते हैं स्वरादि में मान करके, ये अव्यय बन जाएगा आम, ठीक है ना। और एक अन्य समाधान भी होता है कि तद्धि तश्चा सर्व व्यक्ति ही सूत्र में पाणिनी ने कहा है तद्धि तश्च, तो च जो है निरर्थक हो रहा है वहां पर, च की क्या आवश्यकता थी कहने की। तो ऐसे स्थलों पर क्या करते हैं कि चकार को अनुक्त समुच्चयार्थ माना जाता है, कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नहीं कही हैं उनको खींच लेते हैं च से, तो यहां पर अनुक्त समुच्चयार्थक मान करके आम प्रत्यय को भी ले लिया गया है, तो उससे अव्यय बना सकते हैं इसको। कहने का तात्पर्य अव्यय तो मानना ही पड़ेगा, अव्यय मान करके हम अव्यदाप सुपर से सु को हटा देते हैं। चलो ये समस्या, एक समस्या आई थी जो बग आया था ना, बग वो दूर कर दिया गया। तो अब रह गया हमारे पास में कासाम, अब लगाएंगे ये सारा कार्य करके उस सूत्र को, कृंचानु प्रयोज्यते लिटी। अब वो कह रहा है लिट परे रहते तो लिट भी दोबारा आ जाएगा उसी सूत्र से ही, और क्रिय धातु जो है ये प्रत्याहार है, वहां पर ये पहले सब व्याख्याएं हो ही चुकी हैं, क्री भू अस, यानी कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वि, यहां से लेकर के और क्रियो द्वितीय तृतीय शंब बीजात कृषव, यहां तक, यहां का जो यकार है क्रियो द्वितीय तृतीय में क्रिया, हाँ इस यकार तक ले लेते हैं। तो इस तरह से क्री का अनुप्रयोग कर लिया और साथ में लिट लकार भी आ गया, तो कासाम क्री लिट। अब क्री लिट में जब क्री की सिद्धि करेंगे सीधी, अब कासाम तो जहाँ कहते हो रहेगा ही, तो क्री की सिद्धि करेंगे तो कौन सा आत्मनिपद के प्रत्यय लाएं या परस्मी पद के लाएं? तो वहां पर ये नियम कार्य करता है कि यदि आम प्रत्यय जिस धातु से किया है वो यदि अनुदात्तेत है, ठीक है ना, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, क्रिय का जो अनुप्रयोग हुआ है उसमें भी आम प्रत्ययांत के समान आत्मनिपद हो जाएगा। माइक बंद कर दो अपना। तो आम प्रत्ययांत के समान, क्योंकि कास धातु ऐसी ही है, तो आम प्रत्यांत से यानी कि क्री धातु से भी आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, तो क्री का रूप बनाएंगे फिर चक्रे। क्री है आगे, त प्रत्यय आ गया आत्मनिपद में, त को एश हो गया, गुण होगा नहीं तो यणादेश होकर के क्र, फिर द्युत करेंगे तो द्विर्वचनेची रूपातिदेश, क्री क्र ए, उरत कोश्चुः इस तरह से करके चक्रे, कासान चक्रे, वह खांसा। ये तो हो गया कास धातु का उदाहरण। प्रत्यांत में हम क्या लेंगे, जो पीछे सारे प्रत्यय किए गए हैं, और वो प्रत्यय चाहे धातुओं से हों या सुबंतों से हों, सभी आ जाएंगे, सारी ही प्रत्यांत कहलाती हैं। तो इन्होंने दिया है यंग प्रत्यांत का रूप, लोलुयान चक्रे और पोपुयान चक्रे। तो यंग प्रत्यांत लू धातु से धातुरे काचो लादेह क्रिया संव्यार यंग, बार बार काटा, इस तरह से। तो लू से यंग प्रत्यय करके और आगे क्या करेंगे फिर, लू से यंग प्रत्यय किया ना, गुण तो होगा नहीं, यंगित है, तो लू और संयंगों से द्वित्व कर लिया है, लू लू य, ठीक है। और अभ्यास में गुणों यंग लुको हो, गुण भी कर लेंगे, तो लोलुया। अब लोलुया ये सनाद्यंता धातु से धातु बनाई, तो ये होगी प्रत्यांत धातु। प्रत्यांत धातु को ही इसने पकड़ लिया, तो प्रत्यांत धातु से अब आम प्रत्यय हो गया। लिट लकार लाते समय पहले लिट लकार ले आएंगे लोलुये से, तो लिट लकार ला करके आम प्रत्यय हो गया, फिर लिट का लुक हो गया। और लोलुया में या में जो अकार है, इसका अतोलोप से लोप कर लेंगे, क्योंकि आम प्रत्यय अर्ध धातुक है। अर्ध धातुक तो नाम रख सकते हैं ना इसका, रख सकते हैं, केवल हम कृत नाम नहीं रख सकते, अर्ध धातुक तो रख ही सकते हैं। तो लोलुयाम, आगे फिर लिटका तो लुक हो जाएगा, दोबारा फिर आ जाएगा क्रिंचान प्रयोजते, तो चक्रे बना लिया इसी प्रकार से। अब यहां पर भी हम क्री से आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे, फिर वही नियम चलेगा, आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, क्योंकि आम प्रत्यांत यंगंत है हमारे पास में, और यंगंत स्वयं में इंगित होने से अनदात इंगित आत्मनेपदम, आत्मनेपद ही आना चाहिए था, तो क्री से भी आत्मनेपद आएगा। तो चक्रे बना लिया, लोलुयान चक्रे। ठीक इसी प्रकार से पोपुयान चक्रे, बार बार पवित्र किया। अब यहां जो प्रत्यांत धातुओं से आम का विधान किया गया है यहां पर, तो अब जो आगे सूत्र आ रहे हैं, और ये आम प्रत्यय चलेगा अभी कुछ सूत्रों में, लेकिन आगे के जो सूत्र आएंगे वो वैसे ही तो होंगे जो धातु में प्रत्यांत नहीं है, तभी तो कहना पड़ेगा। तो जैसे अगला सूत्र आ रहा है, इजादेश गुरमतो नृच्छः, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी, उधर प्रत्यांत धातुएं भी बहुत ये व्यापकता बन जाती है इस शब्द से भी, और इजादी धातुएं भी बहुत सारी हैं, वहां बिना प्रत्यांत होने पर भी लिट लकार में क्रीभू अस का अनुप्रयोग होता है, आम प्रत्यय भी होता है। इजादे है पंचम्य क्वचनांतम च अव्यपदम, गुरुमतः पंचम्य क्वचनांतम, अंध्रिच्छः पंचम्य क्वचनांतम। तो इजादे है इच आदिर यस्य, ये बहुरी ही हो गया, और गुरुमतः यहाँ मतु प्रत्यय है, तो गुरु विद्यते अस्मिन, अब गुरु से तात्पर्य यहाँ पर गुरु वर्ण लेंगे। संयोगी गुरु से जो गुरु संज्ञा होती है, और दीर्घम च सूत्र से, दोनों से। नहीं, संयोग गुरु से ही होती है, हाँ, दीर्घमचा से दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, और संयोग गुरु से किसकी होती है, ह्रस्व की। संयोग आगे आने पर ह्रस्व भी गुरु बन जाता है, और जो दीर्घ है वो भी गुरु होता है। तो गुरु विद्यते अस्मिन, वो गुरुमान हो गया, गुरुमतः। अब ऋच्छ धातु भी इसी क्षेत्र में आ रही थी, ये भी इजादी है, और तो कागम करते हैं इसलिए गुरुमान भी बन जाती है वो, उसको छोड़ दिया गया है। न रिच अंदृच तस्मात अंदृच्छः। तो इजादी शब्द और गुरुमत शब्द ये बनेंगे धातु के विशेषण। तो इजादिर यो धातु गुरुमान तस्मात आम प्रत्यय भवति, आम प्रत्यय ऊपर से आ रहा है, और लिटि भी आ रहा है ऊपर से, लिटि परतः अनृच्छ अर्थात ऋच्छ धातुम वर्जयित्वा, ऋच्छ को छोड़ दिया। तो पहले इन्होंने उदाहरण दिया है ईह धातु का, दूसरा है ऊह का। ये दोनों ही कैसी हैं, इजादी भी हैं और गुरमान भी हैं। तो गुरु संज्ञा किससे करेंगे इसमें, संयोगी गुरु से या दीर्घम च से? दीर्घम च। सिद्धियों में कोई बात नहीं है, सब उसी प्रकार से है कि ईह धातु से भी लिट लकार जब लाएंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र तुरंत ही लग जाएगा, लिट लाते ही ये आम प्रत्यय कर देगा। यानी अकेले ईह का रूप नहीं मिलेगा लिट लकार में, और लकारों में तो ईह का ही रूप चलेगा, ईहते ईहते ईहंते ऐसे करके सर्वत्र, लेकिन लिट लकार लाएंगे तो फिर आम प्रत्यय करना होगा। तो आम प्रत्यय आते ही लिट चला जाएगा और उसके बाद फिर क्रीभूअस का अनुप्रयोग करके फिर दोबारा लिट लकार लाएंगे। तो ईह आम ईहाम ये तो अलग बन गया, और उसके बाद वो जो सू लाते हैं सू का फिर लोप कर देते हैं, वो प्रक्रिया भी कर लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे जब क्री धातु लाएंगे तो क्री से आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, क्योंकि ईह धातु आत्मनिपद की है तो क्री से भी आत्मनिपद आएगा। तो जैसे चक्रे पीछे बनाया था उसी प्रकार से यहां बन जाएगा। तो ईहान चक्रे और ऊह वितर्के धातु से ऊहान चक्रे ईह धातु किस अर्थ में आती है? चेष्टायाम। ईह चेष्टायाम, ये चेष्टा अर्थ में आती है, चेष्टा करना, चाहना, चाहना ही होता है उसका भी लगभग अर्थ वही है। ईहा समीहा, वेद मंत्रों में चेष्टा अर्थ ही करेंगे, उसमें एक मंत्र सुना होगा तुमने, यतो यतः समी हसे, यतो यतः समी हसे, आगे ततो नो अभयम कुरु। तो क्या अर्थ करें वहां पर, चेष्टार्थ हो जाएगा? नहीं, परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मन आप यतो यतः समी हसे, जहां जहां से भी कोई भी चेष्टा कर रहे हैं, सारी सृष्टि में जहां जहां भी आपके द्वारा ये क्रियाएं सब हो रही हैं, चेष्टाएं हो रही हैं, तो उस उन सभी पदार्थों से सभी ओर से ततो नो अभयम कुरु, हमें आप अभय कर दीजिए, अर्थात किसी भी पदार्थ से हमें भय न लगे। और भय कब नहीं लगता है, जब हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि ये पदार्थ हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, तो भय समाप्त हो जाता है। तो भाव क्या निकला कि कोई भी संसार में विद्यमान पदार्थ हमें हानि न पहुंचाए, पदार्थ भी आ गया उसमें प्राणी भी आ गए सब, ततो नो अभयम कुरु। तो वहां पर भी चेष्टार्थी ही है, समीह से सम्यक चेष्टा। और उससे यह भी सिद्ध हो गया कि चेष्टाएं जितनी भी हो रही हैं सारी सृष्टि में, वो सब कौन कर रहा है? परमात्मा। यतो यतः समीह से। आगे है दयाया सश्य। अब देखो, अब ये अब ऐसी धातुओं का संग्रह करेंगे ये जो न तो प्रत्यांत होंगी न इजादी होंगी। इजादी गुरमान भी नहीं है और प्रत्यांत भी नहीं है, लेकिन आम प्रत्यय करना है तो उनका समुच्चय करना पड़ा फिर। तो दयाया सह पंचम्य कुशनांतम च व्यपदम, समाहार द्वंद्व है इसमें, दयश्च अयश्च आश्च, तीन धातुएं हैं ये, बाकी सब वही अर्थ रहेगा कि दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, अय गतौ अय वय पय मय चय तयण अय गतौ, इस तरह से आती है ये। और आस उपवेशने, ये बैठने अर्थ में है अदादि गण की। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अमंत्रे लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति। तो यहां पर भी आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य सूत्र लगाते हुए जो क्री का अनुप्रयोग आएगा तो उससे आत्मनिपद का प्रत्यय ले लेंगे। तो दय धातु से बन जाएगा दयान चक्रे, तो दयान चक्रे गति रक्षण हिंसा आदि अर्थ हैं, तो रक्षा करने अर्थ में इन्होंने लिया है तो उसने रक्षा की दयान चक्रे, और अय धातु के पूर्व इन्होंने परा उपसर्ग और लगा दिया है, और परा उपसर्ग में जो रेफ आ रहा है उस रेफ को लकार हो जाता है। सूत्र उसका है कृपोरोलह के आगे उपसर्गस्य अयतौ, उपसर्गस्य रेफस्य लकारादेशो भवति अयतौ परतः, अय धातु के पर रहते रेफ को लकार हो गया तो पला, पला बन गया परा का। तो पला और अय, आम पलायाम, आगे ये भी आत्मनिपद की है तो क्री से भी आत्मनिपद आ गया पलायान चक्रे, और आस धातु भी आत्मनिपद की है तो क्री से आत्मनिपद आ जाएगा आसान चक्रे, अर्थ वही रहेगा जो धातु का है बैठा। तो इस तरह से तीन धातुएं ये आ गई, और ली आगे उष विद जागृभ्योन्य तरस्याम। अब यहां पर भी देखो कैसी हैं, उष इजादी तो है लेकिन गुरमान नहीं है, और विद और जागृत तो है ही नहीं, न इजादी है न गुरमान है, तो इसलिए इनका भी ग्रहण करना पड़ा। तो उष विद जागृभ्य पंचमी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम अव्ययपदम, तो तीन धातुएं आ गई इसमें उषश्च विदश्च जागृच इतर इतर द्वंद्व। तो उष धातु आती है दहन अर्थ में, उष दाहे इसी से बनता है उषह काल, और इसी से बनता है ओष, ओषस, ओष जन, ऑक्सीजन बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, तो वही यही शब्द है उष, ऑक्सीजन इसी का बिगड़ गया है। उष दाहे और वेद धातु ज्ञान अर्थ में, अदादि गण वाली वेत्ति वित्त विदंती विद ज्ञाने, और जागरी निद्राक्षय। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अमन्त्रे लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम विकल्पेन, तो यहां दो दो रूप बन जाएंगे। अब तो जिस पक्ष में आम प्रत्यय करेंगे तो उस पक्ष में उष धातु है तो आम प्रत्यय गुण तो करवा ही देगा, आठ धातु होने के कारण से पुगंत लघुपधस्य च, तो उष का बन गया ओष, ओषाम। अब उष धातु परस्मी पद की है तो यहां पर शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, क्योंकि वो तो लग नहीं पाएगा आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, तो इसलिए शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, तो क्री से परस्मी पद आ गया चकार, ओषान चकार। और जिस पक्ष में नहीं करेंगे आम प्रत्यय तो लिट लकार ला करके लिट के स्थान पर तिप आएगा परस्मी पद में, तिप को अनल हो जाएगा, और उष धातु है तो इसको अनल को अनल के पर रहते उष को क्या करेंगे अब गुण करेंगे, उष को गुण हो जाएगा ना ओष। अब ओष करने के बाद जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचने ची, यानी कि अभ्यास में उष ही आएगा, गुण से पूर्व अवस्था उष। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले द्वित्व कर लेते हैं उष उष फिर गुण करते हैं, लेकिन एक जैसी प्रथा रहे ज्यादा अच्छा रहता है, हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो भिन्नताएं बहुत मिल जाएंगी देखने को, लेकिन अपने मन में एक जैसी बना लो कि जब भी कोई द्वित्व आदि कार्य होने से पहले यदि गुण या संधियां जो प्राप्त होती है ना वो सारा कार्य कर लेते हैं, आय आव ये आदेश हैं या यणादेश होना है, जैसे चक्रे बनाया था हमने तो यण पहले कर लो, क्योंकि द्विर्वचन जी सूत्र है ही इसीलिए, द्वित्व करते समय वो रूपातिदेश कर देगा, कोई समस्या नहीं। तो जब द्वित्व करेंगे ओष को तो उष ओष, अभ्यास में शकार हट गया उ ओष, और तिप को नल कर ही लिया था उ ओष अ। अब यहां क्या करेंगे, क्या ये लग जाएगा सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवाम यु और यंगु मंगो, क्योंकि ये लेता है इवर्णांत उवर्णांत धातु, धातु है ना वहां पर, तो धातु तो उष थी ना, तो उष उवर्णांत धातु कहां है, ये तो अभ्यास वाला पक्ष आ रहा है ना, वो अलग से। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम यो रियंगु भंगऊ, इसी के आगे वाला सूत्र बोल दो। उसको अलग से बना दिया सूत्र फिर। अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यास भी यदि इकारांत उकारांत बन रहा है तो वहां भी इयंग उवंग हो जाएंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आगे वाला जो भाग है वो होना चाहिए असवर्ण, ठीक है ना। तो असवर्ण है ही, वहां पर गुण कर चुके हैं पहले ही हम, वो ओश है, ये है ऊ, तो ऊ के आगे ओ आ रहा है, असवर्ण हो गया, उवंग हो गया उवोश। विद धातु से में कोई बात नहीं है, विद, ये विद धातु जो है इसमें जो दिया है सूत्र में, विद में जो द में अ है, ये अकारांत निपातन से किया गया है इसको यहां पर। क्यों ऐसा मानना पड़ रहा है? यदि हम विद में द में अ उच्चारण के लिए माने, जैसे इश में मान लिया, इसमें उष में, उष में तो उच्चारण के लिए मानेंगे ना, लेकिन विद में जो द में अ है ये अकारांत मान करके ही पढ़ा गया है इसको निपातन से। उसमें लाभ ये होगा कि आम प्रत्यय क्योंकि आर धातुक है तो अतोलोपा से हमने आकार का लोप किया, फिर अब उससे लाभ ही हो गया, गुण करने चले तो हो गया स्थानीवत, गुण बच गया, नहीं तो गुण नहीं रोक पाते अगर हम विद में द में अ नहीं माने तो। जैसे उष में गुण किया नहीं किया हमने ओष, लेकिन विद में नहीं कर पाए गुण, तो इसलिए इसको अकारांत माना गया। ये ध्यान रखना, लिख लो वहां पर अपने कॉपी में कि विद में द में जो अ है ये निपातन से अकारांत है ये। तो इस तरह से विद आम विदाम गुण नहीं हो पाएगा यहां। आगे चकार ये अनुप्रयोग हो गया, परस्मी पद में आ गया, शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, क्योंकि वेत्ति वित्त विदंती परस्मी पद की धातु है ये। और दूसरे पक्ष में विवेद, अब यहां पर भी देखो वही प्रक्रिया करेंगे, विद से तिप आगे आया, नल आया, और नल आते ही अब क्या करेंगे, गुण कर लो पहले, गुण करके और फिर द्विवचन चिह्न लगा दो, कोई समस्या नहीं है। विवेद जागरी, अब जागरी में तो दो वच आ रहे हैं, तो जागरी आम गुण होकर के जागराम ये बन जाएगा। आगे चकार, क्योंकि जागृति ये भी प्रश्न पद की है, जागृति जागृत जागृति, तो जागरान चकार। जब नहीं करेंगे आम प्रत्यय तो जागरी नल, तो पहले वृद्धि कर लेंगे, जागार ए नहीं हाँ जागार और नल। अब द्वित्व कैसे करें, कितने भाग को करेंगे, क्योंकि दो दो वाच आ रहे हैं ना इसमें, प्रथम एक आच को ही तो करेंगे, तो जाग जागार हलादिशेष, जा जागार अ ह्रस्व, ज जागार अ बन गया, ज जागार, और मंत्र कौन सा आता है, यो जागार तमृच कामयन्ति, यो जागार तमु सामानीयन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सखिये न्योकाः, तीन बार आया उसमें जागार जागार जागार, तो वहां क्या हुआ है, वहां पर द्वित्व नहीं हुआ, और क्या हुआ, द्वित्व नहीं हुआ, बस लकार है उसका ही, या तो हम माने कि लिट लकार के तिप्तस जी के स्थान पर जैसे हम लगाते हैं ना कि विदो लटोगा, तो लट के स्थान पर भी तो हम कर लेते हैं, लट के स्थान पर जो तिप्तस जी आते हैं वहां भी तो न लतो उस कर लेते हैं, नहीं तो उस तरह से कर लो, या तो जैसे विदो लटोगा में किया है, या फिर हम द्वित्व न माने, क्योंकि वेद में तो कुछ भी हो सकता है, व्यत्यय कर सकते हैं, ले द्वित्व की प्राप्ति हो रही है, नहीं किया गया द्वित्व तो जागार बन गया रूप। इतना तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि तिप को नल तो किया ही है इन्होंने, बिना तिप को नल किए जागार बनेगा ही नहीं, वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये बनता है, यहां जागार है, ये भाषा का रूप है ये। अच्छा, जागरो विचरणल नित्सु का क्या रोल है? जागरो विचरणल नित्सु क्या कर रहा है पहले ये देखो, ये गुण के ही गुण, ये गुण ही तो करता है, ये गुण करता है, लेकिन कहाँ करता है गुण? कि वी चिण नल नित इनको छोड़ करके, तो यहाँ तो नल आ रहा है, यहाँ तो नल आ रहा है, ये छूट गया है, इसलिए यहाँ पर गुण प्राप्त जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। नहीं तो वो सर्वत्र गुण ही करता है, फिर वो बस ये जो प्रत्यय छोड़ दिए गए हैं इनके अतिरिक्त जहाँ वृद्धि प्राप्त होगी वहां भी गुण ही करेगा, वो वहां भी गुण ही करता है, लेकिन यहां नहीं कर पाएगा क्योंकि नल आ रहा है, इसलिए बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ।